Bego, zure aizpa gaztea zuekin bizi da? Ez, aizpa ez da gurekin bizi, lagunekin bizi da pisu batean. Eta Gasteizen bizi da, ezta? Ez da Gasteizen bizi, Arrasaten bizi da. Ahora, escucha y repite. Entzun eta errepikatu. Bego, zure aizpa gaztea zuekin bizi da? Ez, aizpa ez da gurekin bizi, lagunekin bizi da, pisu batean. Eta Gasteizen bizi da, ezta? Ez da Gasteizen bizi, Arrasaten bizi da.